อนที่จะรับพรแล้วก็ร่วมอนุโมทนาในบุญที่ทุกท่านได้บำเพ็ญในวันนี้นะก็ขอกล่าวเป็นสัมโมทนิกถาเพื่อสำเร็จประโยชน์แก่คณะเจ้าภาพนะซึ่งประกอบไปด้วยคุณวิชาคุณชมัยพรอนหัตตลอดจนครอบครัวเจริญผลภริยะรวมทั้งชาวบ้านตาลินทองรวมไปถึงญาติโยมสาธุชนทั้งจากที่ไกลแล้วก็ที่ใกล้ที่ได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกฐินทานในเช้าวันนี้ในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเทศกาลกฐินนะเฉพาะพวกเรานะที่อยู่ในละแวกนี้นะวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะที่ได้มาพร้อมใจกันร่วมกฐินทานเริ่มต้นที่วัดภูเขาทองเมื่อวันศุกร์เมื่อวานนี้วัดป่าสุขโตแล้วก็วันนี้นะที่วัดป่ามหาวันหรือคุณหลงที่นี่นะวัดป่ามหาวันก็ถือว่าเป็นน้องคนสุดท้องก็ได้นะของบรรดาเครือข่ายวัดที่หลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนได้ดูแลรักษาที่จริงแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยตั้งขึ้นมาหลังวัดป่าสุขโตไม่กี่ปีแล้วเข้าใจว่าก่อนที่จะมีวัดภูเขาทองหลวงพ่อบุญธรรมเมื่อท่านสร้างก่อตั้งวัดป่าสุขโตซึ่งตอนนั้นท่านใช้ชื่อวัดป่าเอราวัณต่อมาท่านก็ย้ายมาพำนักที่นี่เพราะเหตุว่ามันมีการตัดไม้นะจะตามด้วยคำว่าทำลายป่าก็ได้นะแต่ว่าเป็นการตัดไม้อย่างถูกกฎหมายมีบริษัททำไม้มาโค่นต้นไม้บริเวณที่เป็นวัดป่าสุขโตขอนไม้สร้างไม้ล้มขอนนี่มากมายก่ายกองตรงวัดป่าสุขโตนะท่านก็เสียใจท่านก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ภูหลงประมาณปี14บริเวณแถวนี้ก็อยู่ในเขตสัมปทานทำไม้เหมือนกันแต่ว่าเดชบุญนะภูหลงนี้รอดพ้นจากการทำไม้มาได้ไม่ทราบว่าเป็นเพราะหลงหูหลงตาบริษัททำไม้หรือว่าเป็นเพราะว่าหมดเวลาสัมปทานหมดอายุสัมปทานนะภูหลงก็เลยหลุดรอดจากการทำไม้อันนี้ก็เลยอาจจะหรือเป็นเพราะว่าหลงหูหลงตานะคนทำไม้ก็ได้ก็เลยได้ชื่อว่าภูหลงภูหลงนี่ไม่ได้แปลว่ามาแล้วหลงทางนะที่จริงมาแล้วเนี่ยตาอาจจะสว่างก็ได้นะเมื่อได้พบกับความสงบเพราะความสงบนั้นเนี่ยสามารถจะทำให้เกิดปัญญาได้นะในบรรดา3วัดนะภูหลงก็จัดว่าเป็นวัดที่เล็กที่สุดถ้าเทียบในแง่ของสิ่งปลูกสร้างแต่ว่าในแง่ของธรรมชาติแล้วก็ถือว่ามีอาณาบริเวณกว้างขวางที่สุดนะประมาณ 3,000 ต่อไร่แล้วก็ถ้ารวมอาณาบริเวณที่อยู่ในความดูแลของทางวัดร่วมกับชาวบ้านก็อาจจะถึงเกือบ 5,000 ไร่นะเพราะว่าครอบคลุมไปถึงวัดและภูเขาครอบคลุมไปถึงภูเขาที่อยู่รายรอบด้วยนะหลายท่านที่มาที่นี่คงจะพบถึงความแตกต่างระหว่าง3วัดนี้วัดภูเขาทองก็เป็นวัดบ้านวัดป่าสุขโตก็กึ่งบ้านกึ่งวัดนะกึ่งวัดบ้านกึ่งวัดป่านะเพราะอยู่ใกล้บ้านแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นไฟฟ้าถนนใกล้เข้าถึงได้ง่ายแต่ก็ยังเป็นวัดป่าอยู่ส่วนที่นี่นี่ก็เรียกเป็นวัดป่าแทบจะเกือบจะ 100% เลยนะเพราะว่าอยู่ไกลหมู่บ้านมาก2กิโลได้แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกก็ไม่มีแต่ว่าทั้ง3วัดนะก็ถือว่ามีจุดร่วมมีหัวใจเดียวกันนะ โดยมีหลวงพ่อคำเขียนเป็นประธานสงฆ์แล้วก็มุ่งหมายเพื่อที่จะนำพาผู้คนให้มีสติเกิดปัญญาสามารถพาจิตพาชีวิตออกจากความทุกข์ได้วันนี้ญาติโยมสาธุชนก็มาร่วมกันทอดกฐินท่านทั้งหลายก็คงทราบดีแล้วว่าการทอดกฐินนั้นเนี่ยเป็นการทำบุญนะที่ไม่สามารถจะทำได้ตลอดทั้งปีจะทำได้ก็ช่วง30วันภายใน30วันหลังจากการออกพรรษาจะเรียกว่าการทอดกฐินนั้นเป็นผลสืบเนื่องจากการออกพรรษาก็ได้ถ้าไม่มีการเข้าพรรษาไม่มีการออกพรรษาก็คงไม่มีการทอดกฐินเพราะว่าการทอดกฐินเนี่ยมีขึ้นเพื่ออนุโมทนาพระคุณเจ้าที่มาจำพรรษาร่วมกันตลอด3เดือนอย่างสงบสุขราบรื่นนะถ้าวันไหนเนี่ยจำพรรษาแล้วไม่มีความสงบมีความระหองระแหงบาดหมางกันก็อาจจะจัดทอดกฐินไม่ได้เลยเพราะไม่สามารถจะตัดสินได้ว่าผู้ใดสมควรรับผ้ากฐินการรับผ้ากฐินนั้นเนี่ยจะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์นะมีเสียงค้านเพียงเสียงเดียวก็ไม่ได้นะเพราะนั้นเนี่ยกฐินเนี่ยการทอดกฐินจะเกิดขึ้นได้ต้องมีความสามัคคีในระดับหนึ่งในหมู่พระนะจะว่าไปแล้วการเข้าพรรษาเนี่ยหรือการทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยจะไม่สำเร็จเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะมีการทอดกฐินนะเพราะว่าหลังจากทอดกฐินแล้วนะพระถึงจะค่อยเริ่มเดินทางออกจาริกไปตามที่ต่างๆที่ตั้งใจจะสึกก็สึกหาลาเพศหลังจากทอดกฐินเรียบร้อยแล้วการทอดกฐินเนี่ยก็ถือว่าเป็นการอำนวยอานิสงส์ให้กับผู้ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสอย่างสงบอย่างสามัคคีมีความร่มรื่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานบุญนะที่เชิดชูสามัคคีธรรมของพระแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนให้พระเนี่ยมีความร่วมแรงร่วมใจกันถ้าเป็นสมัยก่อนผ้าที่ถวายในเช้าวันนี้ก็จะเป็นผ้าผืนเดียวยังไม่ได้ตัดเย็บเป็นจีวรนะถวายแล้วเนี่ยพระในวัดก็ต้องมาช่วยกันมาช่วยกันตัดมาช่วยกันเย็บแล้วก็ย้อมให้เป็นผ้าจีวรบ้างเป็นผ้าสบงบ้างให้เสร็จภายในวันเดียวเพราะฉะนั้นต้องร่วมแรงร่วมใจกันส่วนใหญ่ก็ทำได้แค่เป็นผ้าสบงนะไม่สามารถทำเป็นผ้าจีวรได้เพราะว่าผืนใหญ่กว่ากันมากนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์ในส่วนญาติโยมนะก็ได้เกิดสามัคคีธรรมเพราะว่าได้ร่วมกันได้ร่วมใจกันมาถวายผ้ากฐินมาจากสายต่างๆแต่ละสายก็ต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจกันต่างสายต่างกลุ่มก็มาคนละทิศคนละทางบ้างก็นำผ้ามาถวายบ้างก็นำอาหารมาถวายด้วยแล้วก็มาเลี้ยงรับรองญาติโยมสาธุชนด้วยมาเจอกันโดยที่ไม่ได้พบไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่ว่ามีบุญเป็นกุศลเป็นตัวเชื่อมก็ทำให้เกิดความสามัคคีความร่วมแรงร่วมใจดังกล่าวก็ทำให้งานสำเร็จได้อย่างวันนี้เนี่ยงานก็ใกล้จะสำเร็จแล้วนะก็เพราะว่าหลายท่านได้มาร่วมแรงร่วมใจคนละไม้คนละมือร่วมถวายเงินบ้างถวายอาหารบ้างหรือว่าสละแรงกายมาทำอาหาร หรือว่ามาเตรียมสถานที่บ้างนะสารพัดก็ทำให้งานสำเร็จความเรื่องราวเรื่องใจเหล่านี้แหละนะนำมาซึ่งความสุขนะเป็นความสุขที่เกิดจากการให้ไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากการรับนะความสุขที่คนรู้จักส่วนใหญ่เนี่ยเป็นความสุขที่เกิดจากการรับการเสพการมีการได้แต่ว่าในบุญกฐินเนี่ยในงานกฐินเนี่ยหลายคนจะพบว่าความสุขมันเกิดจากการที่ได้ให้นะถวายเงินบ้างมาตั้งโรงทานบ้างมาร่วมกันพัฒนาถนนหนทางเพื่อต้อนรับคณะเจ้าภาพบ้างความสุขจากการให้นะเป็นความสุขที่สงบเย็นกว่าความสุขที่เกิดจากการรับความสุขที่เกิดจากการรับเนี่ยมักจะเจือด้วยความอยากนะต้องมีความอยากก่อนและพอได้เสพได้รับถึงจะมีความสุขไอ้ตอนที่เกิดความอยากแล้วยังไม่ได้เสพนะก็มีความทุกข์ได้รับได้เสพแล้วมีความสุขก็อาจจะสุขชั่วคราวไม่เหมือนกับการสุขจากการให้นะความสุขจากการให้เนี่ยยังไม่ทันจะให้เลยนะเพียงแค่คิดเนี่ยก็มีความสุขแล้วเมื่อให้ความสุขก็เพิ่มทวีเพราะว่าเห็นผู้รับยิ้มแย้มแม้จะเหนื่อยกายนะอย่างเช่นคนที่ทำโรงทานหรือว่าคนที่เตรียมกองกฐินมาจากกรุงเทพนะเดินทางมาก็เหนื่อยแต่เมื่อได้ถวายหรือเมื่อได้บริการพระก็ดีแม่ชีก็ดีโยมก็ดีก็มีความสุขเป็นความสุขใจแม้กายจะเหนื่อยส่วนการเสพเนี่ยความสุขจากการเสพเนี่ยมักจะเป็นสิ่งที่มาปนเปื้อนกายแต่ว่าบางทีใจก็อาจจะไม่มีความสุขก็ได้หรือสุขชั่วคราวคนทุกวันนี้เนี่ยไปแสวงหาความสุขจากสิ่งนอกตัวเพราะฉะนั้นก็จึงอยากมีอยากได้เยอะๆอยากครอบครองมากๆแต่ที่จริงแล้วความสุขเนี่ยมันอยู่ที่ใจความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีการครอบครองสิ่งต่างๆซึ่งเป็นวัตถุภายนอกสุขแท้อยู่ที่ใจนะและความสุขที่ใจนั้นเนี่ยนะสามารถเกิดขึ้นได้แม้กายจะเหนื่อยนะแม้ข้าวของที่ตนมีสะสมมาจะสละไปแต่สิ่งที่ได้มาคือความสุขใจอันนี้เราสุขเพราะทานความสุขใจยังเกิดขึ้นได้จากการที่เราได้ทำความดีแบบอื่นๆด้วยเช่นการเสียสละนะความเอื้อเฟื้อนะคนที่ทำโรงทานนะก็มีความสุขใจนะเพราะว่าได้ต้อนรับได้บริการญาติโยมที่มาจากแดนไกลผู้ที่ยังหิวความสุขที่ใจยังเกิดขึ้นได้จากการที่เราทำใจให้สงบเมื่อยามที่ใจเราสงบปลอดจากความอยากปลอดจากความว้าวุ่นฟุ้งซ่านหรือเมื่อใดก็ตามที่ใจเราว่างเราก็พบกับความสงบได้หลายคนแม้จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากแต่ไม่มีความสุขใจเพราะว่าใจนี่วุ่นใจไม่ว่างเลยใจนี่วุ่นเมื่อใจวุ่นแล้วนะเช่นคิดกังวลถึงงานการกินอาหารก็ไม่อร่อยฟังเพลงก็ไม่เพราะไปเที่ยวถึงอเมริกาถึงยุโรปก็ไม่สามารถจะซึมซับรับเอาความสุขมาได้เพราะใจเนี่ยหม่นหมองใจมีความฟุ้งซ่านใจมีความกังวลนะถึงแม้เราจะไปกินอาหารฮ่องเต้ราคาเป็นหมื่นแต่ใจเราเศร้าหมองใจเรากังวลใจเรามีความแค้นเคืองนะก็ไม่มีความสุขฉันจะเห็นได้ว่าความสุขนี่มันอยู่ที่ใจแท้ๆเลยและการที่ใจเราจะมีความสุขได้เนี่ยส่วนมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองด้วยเช่นถ้าเกิดว่าเรา มองเห็นแต่สิ่งที่เป็นลบเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่บกพร่องใจเราก็คอยพร่องไปด้วยใจเราก็คอยเป็นลบไปด้วยมันเหมือนกับว่าเราเปิดให้สิ่งที่เป็นขยะปฏิกูลเข้ามาในบ้านของเราปกติเวลานะเราอยู่บ้านเราก็อยากจะให้มีคนดีๆเข้ามาในบ้านไม่อยากให้มีคนร้ายคนขี้โกรธคนที่ชอบบ่นบาชอบบ่นด่าว่ากล่าวเข้ามาในบ้านคนที่แต่งตัวสกปรกหรือว่าเท้าเปื้อนฝุ่นเปื้อนโคลนเข้ามาในบ้านเราไม่อยากเขาเข้ามาในบ้านเลยแบบนั้นแต่ทำไมเรายอมให้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นขยะปฏิกูลสิ่งที่เป็นลบเนี่ยเข้ามาในจิตใจของเราคนที่มองอะไรในแง่ลบมองเห็นแต่ข้อตำหนิมองเห็นแต่สิ่งที่ไม่น่าชื่นชมเนี่ยนะก็เหมือนคนที่ปล่อยให้ขยะปฏิกูลนะเข้ามากองมาสะสมในใจของเราและเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความสุขนะยิ่งมองในแง่ลบเท่าไหร่ก็ไม่มีความสุขใจที่จริงบางครั้งเนี่ยการเพียงแค่เปลี่ยนมุมมองเนี่ยความสุขก็เกิดขึ้นแล้วโดยที่ยังไม่ต้องเสพไม่ต้องมีอะไรมากมายถ้าอาจารย์พรหมวังโสท่านเป็นพระชาวอังกฤษมาบวชที่วัดหนองประพงของหลวงพ่อชาแล้วต่อมาท่านก็ไปอยู่ที่เมืองออสเตรเลียพระที่นั่นเนี่ยจะสร้างวัดก็ต้องลงแรงกันเองเพราะว่าค่าจ้างแพงจะพึ่งพาญาติโยมก็ไม่ถนัดพระอาจารย์พรหมวังโสก็เล่าว่าครั้งท่านได้รับมอบหมายให้ก่อกำแพงท่านก็ตั้งใจก่ออย่างดีให้สวยให้งามเป็นระเบียบเวลาจะก่ออิฐสักก้อนนะเวลาจะวางอิฐสักก้อนนี่ก็ต้องดูแล้วดูอีกให้มันได้มุมกันได้ฉากกันสร้างเกือบเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าท่านไปสังเกตว่ามี2ก้อนที่มันไม่ค่อยได้ฉากได้มุมท่านก็รู้สึกขัดใจอยากจะรื้อใหม่นะแต่ว่าเจ้าอาวาสไม่ยอมให้รื้อเพราะว่าทำไปเยอะแล้วก็ต้องปล่อยเลยตามเลยแต่ที่จริงท่านก็ไม่ได้เลยตามเลยนะเพราะว่าเวลาท่านเดินผ่านกำแพงนั้นทีไรเนี่ยท่านก็จะเห็นไอ้อีก2ก้อนนี่แหละที่มันไม่สวยแล้วท่านก็ไม่สบายใจนะเวลาอาคันตุกะมาที่วัดท่านก็พาอาคันตุกะเดินผ่านกำแพงนี้ไปเร็วๆนะไม่อยากให้เขาสังเกตเห็น2ก้อนนั้นแต่แล้วมีวันเนื้อคันตุกะมาวัดนะแล้วก็เดินผ่านกำแพงนั้นเดินผ่านเสร็จเขาก็พูดขึ้นมาว่ากำแพงนี่สวยอาจารย์พรหมก็ไม่เชื่อหูนะสงสัยว่ามันสวยได้ยังไงก็เลยถามว่าคุณไม่เห็นเลยไอ้อิฐสองก้อนเนี่ยชี้ให้ดูนะอิฐสองก้อนที่มันไม่สวยนะคันตุกะก็บอกว่าเห็นครับอิฐ2ก้อนเนี่ยแต่ว่าอิฐที่เหลือมันสวยครับนะไออิฐ900กว่าก้อนนี่มันสวยสมมติกับอิฐมันมี 1,000 ก้อนนะ2ก้อนไม่สวยแต่อิฐ998ก้อนนี่มันสวยอาจารย์พรหมนี่ถูกคิดขึ้นมาเลยนะเออกำแพงเดียวกันแต่ทำไมคนนึงมองว่าสวยทำไมคนนึงมองว่าไม่สวยเห็นแล้วขัดใจอยู่ที่มุมมองนะอย่างอาจารย์พรหมนี่ก็เห็นแต่อิฐสองก้อนที่ไม่สวยท่านก็เลยขัดใจเวลาเดินผ่านกำแพงนี้แต่ว่าคันตุกะเนี่ยเห็นอิฐสองก้อนไม่สวยแต่ว่าไอ้ก้อนแล้วก็18ก้อนเห็นว่าสวยแล้วก็เลยชื่นชมกำแพงอันนี้ก็เป็นท่านก็เลยได้แง่คิดนะว่าโอ้คนเรานี่ถ้ามันมองแต่ลบนะใจมันก็เป็นลบด้วยแต่ถ้ามองให้เป็นบวกนะใจก็เป็นบวก หลายครั้งคนเราเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางสิ่งที่สะดวกสบายแม้ว่าจะมีสิ่งดีๆงามๆเยอะแต่ก็ไม่มีความสุขเพราะเห็นแต่สิ่งที่เป็นข้อบกพร่องสิ่งที่เป็นตำหนินะขณะที่บางคนเนี่ยเขากลับมีความสุขแม้ว่าไอ้ข้อตำหนิมันจะมีเยอะแต่ว่าเขาเห็นสิ่งที่น่าชื่นชมด้วยทุกวันนี้เนี่ยมีผู้หญิงหลายคนนะที่มีความทุกข์ทั้งที่เขาก็มีครอบครัวที่อบอุ่นเขามีชีวิตที่สะดวกสบายเขามี iPhone iPad iPad ใช้สุขภาพก็ดีการเรียนก็ไม่ได้ตกต่ำอะไรแต่เขามีความทุกข์เพราะเขาเห็นแต่สิวบนใบหน้านะไม่กี่เม็ดนะเขาก็เลยสุดแย่กับตัวเองในขณะที่บางคนพิการแต่เขากลับมีความสุขได้เพราะอะไรนะทั้งที่คนสองคนนี้เนี่ยมีสิ่งที่แตกต่างกันราวฟ้ากับเหวแต่ว่าไอ้คนที่มีความพิการเนี่ยกับมีความสุขมันมีหญิงสาวชาวไต้หวันคนหนึ่งนะอายุ30ปีแล้วตอนนี้ชื่อหวางเหมยเหลียนหวางเหมยเหลียนนะเกิดมาพิการสมองพิการพูดไม่ได้ตั้งแต่เกิดสื่อสารด้วยการเขียนเดินก็ไม่ได้นะไม่สะดวกต้องใช้ไม้เท้าหรือก็หรือแม่ก็ต้องใช้รถหลายคนแม่พ่อแม่หลายคนถ้าหากรู้ว่าลูกของตัวเองเนี่ยจะมาพิการแบบนี้ก็อาจจะยุติการตั้งครรภ์หรือทำแท้งไม่ให้เกิดมาแต่ว่าหวังเหมยเหลียนก็โชคดีนะที่เขาได้เกิดมาแล้วเขาก็ไม่ได้ทุกข์ทรมานเลยเขามีความสุขแล้วก็มีความสำเร็จด้วยเขาสามารถที่เรียนจบปริญญาเอกมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิส UCLA ปริญญาเอกนะอาตมาเนี่ยร่างกายดีพร้อมสมบูรณ์นี่ยังไม่มีปัญญาจบปริญญาเอก UCLA เลยแล้วก็หลายคนในที่นี้ก็คงจะไม่มีความสามารถที่จะเรียนจบได้ทั้งที่มีความได้เปรียบเขาเยอะแต่ว่าหวังเหมยเหลียนก็เรียนจบก็เลยเป็นที่ได้รับให้แรงบันดาลใจเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นมากมายได้รับเชิญให้ไปพูดตามที่ต่างๆมีคราวหนึ่งเขาไปพูดที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งพูดด้วยการเขียนใส่กระดานนะพอพูดบรรยายจบก็มีนักเรียนคนหนึ่งยกมือขึ้นถามว่าคุณเกิดมาพิการเนี่ยคุณมองตัวเองอย่างไรคุณรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจตัวเองไหมห้องประชุมนี่ก็เงียบกริบเลยนะเพราะว่าคำถามแบบนี้นี่มันตรงเกินไปเพราะไม่นิยมถามคนพิการแต่ว่าหวังเหมยเหลียนนี้ยิ้มแล้วก็หันไปเขียนกระดานว่าฉันรู้สึกฉันมองตัวฉันเองอย่างไรเขียนไปข้อหนึ่งฉันเป็นคนน่ารักนะ2นะฉันมีเรียวขาที่สวยงาม3พ่อแม่รักฉัน4พระเจ้าก็รักฉันเธอเป็นคริสต์5ฉันมีแมวที่น่ารัก6ฉันเขียนหนังสือและวาดรูปได้จากที่คนประทับใจสูงข้อ7ซึ่งเขียนเป็นการสรุปนะฉันมองเห็นแต่สิ่งที่ฉันมีไม่มองสิ่งที่ไม่มีนะเธอขาดหลายอย่างแต่เธอไม่สนใจเพราะเธอหันมาชื่นชมสิ่งที่เธอมีนะอันนี้ต่างจากคนที่มีทุกอย่างแต่ไม่มีความสุขเพียงเพราะว่ามีสิวไม่กี่เม็ดบนใบหน้าก็เห็นแต่สิวนั่นแหละนะจนกระทั่งน้อยเนื้อต่ำใจนอนก็ไม่หลับคุยกับใครก็ไม่มีความภาคภูมิใจเพราะเห็นแต่ไอ้สิ่งที่เป็นลบให้ความสุขทางใจเนี่ยนะมันอยู่ที่มุมมองด้วยนะว่าเราจะเลือกมองอะไรเลือกมองสิ่งที่ดีหรือมองสิ่งที่ไม่ดีเลือกมองสิ่งที่มีหรือสิ่งที่ไม่มี ถ้ามองไม่เป็นนะมันก็จะเห็นแต่สิ่งที่เสียไม่เห็นสิ่งที่ได้เพราะฉะนั้นได้มาเท่าไหร่ก็ไม่มีความสุขเพราะยังรู้สึกว่าตัวเองเสียเคยมีโยมคนหนึ่งมาที่นี่นะเธอบอกว่าเธอเป็นอาสาสมัครรับโทรศัพท์ฮอตไลน์ส่วนใหญ่คนที่โทรมาเนี่ยอยากจะฆ่าตัวตายและที่ฆ่าตัวตายก็หลายเรื่องธุรกิจล้มละลายอกหักบางคนก็ป่วยหนักนะเจอเรื่องร้ายๆหนักๆทั้งนั้นแต่มีคนหนึ่งนะคุยไปคุยมาเธอก็รู้ว่าคนที่โทรมาเนี่ยเป็นนักธุรกิจทีแรกก็นึกว่าเขามีความทุกข์หนักถามไปถามมาเนี่ยเขาบอกที่เขาทุกข์เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยบริษัทเขาเนี่ยได้กำไร10,000,000แต่ปีนี้ได้แค่5,000,000,000เขาเครียดมากเลย5,000,000,000เนี่ยเครียดนะอยากจะจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเขาไม่ได้คิดว่าเขาได้5,000,000,000เขาคิดว่าเขาเสีย5,000,000,000นะเหมือนกับคุณป้าคนหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่คลาสสิกมากเพื่อจะมาเป็นนักเล่นหุ้นนะวันนึงก็ไปเจอคุณป้าคนหนึ่งที่ตลาดหุ้นคุยไปคุยมาเธอก็บอกว่าเธอขายหุ้นไปเมื่อ3 วันก่อนได้กำไร10,000,000 บาทเพื่อนมาก็บอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณป้าเธอบอกว่ายินดีอะไรกันล่ะถ้าฉันขายหุ้นวันนี้ฉันได้กำไรแล้ว20,000,000เธอได้10,000,000 บาทนะไม่มีความสุข10,000,000 บาทนี่มันลอตเตอรี่รางวัลที่1 นะกี่ใบนะ3 ใบใช่ไหมไม่มีความสุขนะได้10,000,000วันรุ่งขึ้นเธอก็ไม่มาที่ตลาดหุ้นเพื่อนตมาก็เลยไปถามมาร์เก็ตติ้งที่เป็นเพื่อนที่เป็นคล้ายๆว่าที่เธอเป็นลูกค้าอยู่ก็ได้ถามว่าเธอป่วยเข้าโรงพยาบาลพอเดาออกได้ไหมว่าเธอเข้าโรงพยาบาลเพราะอะไรเพราะได้กำไรแค่10,000,000สำหรับเธอไม่คิดว่าเธอได้กำไร10,000,000เธอคิดว่าเธอเสีย10,000,000นะเห็นมุมมองไหมมุมมองเนี่ยที่มองไม่เป็นเนี่ยถ้ามองไม่เป็นนะคุณก็คิดแต่คุณแม้คุณได้มาคุณก็นึกว่าคุณเสียได้10,000,000แต่ไม่ได้มองว่าได้10,000,000แต่มองว่าเสีย10,000,000นั่นจึงบอกว่าสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจไม่ได้คิดว่าได้อะไรแม้จะได้เยอะแยะไปหมดก็ยังมองว่าเสียได้โบนัสนะ1,000,000ก็อาจจะมีความสุขแต่พอรู้ว่าเพื่อนได้2,000,000นะแฮ่วเลยนะหน้าบึ้งเลยเพราะเธอไม่คิดได้เธอไม่ได้คิดว่าเธอได้ไม่ได้คิดว่าตัวเองได้ล้านคิดว่าตัวเองเสีย1,000,000หรือขาดไป1,000,000ให้เห็นว่ามุมมองเนี่ยสำคัญมากงั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเราต้องการความสุขที่ใจนะไอการที่เรารู้จักมองนะรู้จักมองให้เป็นเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เรามีความสุขได้ไม่ยากแม้เราจะทุกข์แม้เราจะป่วยเราก็ยังเห็นเราก็ยังมีความสุขได้เหมือนกับที่หลายคนเขาป่วยเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งปอดบ้างเป็นมะเร็งที่ลำไส้บ้างแต่แล้วเขาก็มีความสุขเพราะเขายังดีใจว่าเขาก็ยังมีตามองเห็นเขายังมีและอวัยวะมีมือครบมีเท้าเดินเหินไปไหนมาไหนได้คือไม่พิการแทนที่จะสนใจจดจ่ออยู่กับปอดหรือว่าลำไส้ที่เป็นมะเร็งเธอกลับมองว่าเธอยังมีอะไรยังมีอวัยวะต่างๆอีกมากมายที่ยังดีอยู่ยังไปเที่ยวได้นะยังไปสนุกสนานได้ไปกินอะไรก็อร่อยเพราะว่าเห็นแต่ของดีๆเห็นแต่ว่ามันอร่อยก็เป็นหมดเลยแต่ถ้าคนมองไม่เป็นนะเห็นอะไรกินอะไรก็มันไม่อร่อยตรงนี้ก็มีข้อตำหนิตรงนั้นก็ใส่พริกน้อยไปตรงนี้ก็เค็มไปนะเลยไม่อร่อยการที่บางคนนี่ว่ากินอะไรอร่อยไปหมดเลยเพราะเห็นตรงนี้ก็เขาก็ทำดีตรงนั้นเขาก็ทำดีนะ คือมองเห็นด้านดีมองเห็นสิ่งดีเขาไม่มอดมัวจดจ่อแต่สิ่งที่ไม่ดีอยู่ที่ไหนก็มีความสุขได้เพราะว่ามองเห็นแต่สิ่งดีๆนะไอ้สิ่งไม่ดีก็มองเห็นแต่ว่าไม่สนใจมากเท่ากับการมองเห็นสิ่งดีๆนั้นชีวิตเขาก็เลยเต็มไปด้วยความชื่นชมคนเราเนี่ยถ้ารู้จักชื่นชมสิ่งต่างๆไม่ว่าอยู่นอกตัวหรือสิ่งที่มีในตัวจะหาความสุขได้ไม่ยากจะเข้าใจคำว่ารู้จักพอนะเพราะว่าเราก็มีสิ่งดีๆในตัวสิ่งที่เราเห็นรอบตัวก็ตรงนี้ก็ดีตรงนั้นก็ดีนะความสุขเกิดขึ้นได้ไม่ยากนะเพราะรู้จักมองแต่จะทำอย่างนี้ได้นี่นะจะพบความสุขทางใจได้นะมันต้องรู้จักกลับมาดูใจของตัวนะเพราะว่าคนที่ชอบมองลบมองเห็นสิ่งที่เสียมองเห็นความบกพร่องเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ได้รู้ตัวว่าเขามีนิสัยแบบนั้นบางทีไม่รู้ตัวเลยนะเขาทำเป็นอาจินทำเป็นนิสัยมีแม่คนหนึ่งเนี่ยเวลาเจอลูกนะลูกกลับมาจากโรงเรียนลูกอายุ4ขวบลูกเธอก็เป็นออทิสติกน้อยๆเวลาลูกกลับมาก็จะถามว่าลูกวันนี้ไปมีเรื่องกับใครมาไหมวันนี้ลูกไปสร้างปัญหาที่ไหนมาหรือเปล่าลูกไปทะเลาะกับใครมาไหมถามเนี่ยทุกวันเลยถามด้วยความเป็นห่วงนะแต่ว่าถามทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งครูให้นักเรียนให้นักเรียนเขียนเรียงความว่าสิ่งที่ฉันภาคภูมิใจเด็กคนนี้เขียนไม่ออกเลยครูแปลกใจมากก็เลยเอาผลงานของเด็กคนนี้เนี่ยมาให้แม่บอกว่าลูกเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเขียนไม่ออกเลยว่าตัวเองภูมิใจในตัวเองอย่างไรพอแม่เห็นกระดาษที่ว่างเปล่าของลูกแม่ก็ร้องไห้เพราะรู้ว่าสาเหตุมาจากอะไรนะแม่ก็เอาแต่ถามลูกว่าลูกมีปัญหาอะไรลูกไปทะเลาะกับใครมาไหมลูกไปมีเรื่องมีราวกับใครที่ไหนไม่รู้ถามไปเรื่อยๆจนทั้งเด็กเนี่ยมันรู้สึกว่าตัวเองไม่มีดีสักอย่างถามว่าแม่ตั้งใจหรือแม่ไม่ตั้งใจหรอกแต่แม่ไม่รู้ตัวแต่พอเจอเรียนความของลูกแบบนี้แม่รู้ตัวแล้วเป็นเพราะอะไรเอาแม่ก็เริ่มนะตอนนี้มาปรึกษาธรรมะธรรมะบอกแนะนำลูกแนะนำให้แนะนำเขาไปว่าเวลาลูกกลับมาบ้านก็ถามว่าวันนี้ลูกทำความดีอะไรมาบ้างนะลูกทำสิ่งดีๆอะไรมาบ้างบอกแม่หน่อยนะแม่เนี่ยเริ่มแม่นี่มองลูกในแง่ลบโดยที่ไม่รู้ตัวแต่พอรู้ตัวแล้วเนี่ยแม่ก็เริ่มเปลี่ยนนะแต่ที่รู้ตัวได้เพราะอะไรเพราะมีคนมาเตือนมาบอกแต่ว่าบางครั้งคนเราไม่มีใครมาเตือนมาบอกเราต้องมีรู้จักเตือนตัวเองก็ต้องมีสตินะหันมาไต่ตรองหันมาดูตัวเองดูสมมติว่าเรามีนิสัยแบบนี้หรือเปล่าเราชอบมองอะไรในแง่ลบไหมเราชอบมองเห็นแต่สิ่งบกพร่องสิ่งที่ขาดเรามองเห็นแต่ว่าเราเสียไม่มองว่าเราได้นะงั้นถ้าเรามีสติหันมาตรวจสอบนี้เราก็จะรู้ตัวแล้วเราก็จะเริ่มเปลี่ยนมุมมองของเราก็จะเริ่มเตือนตัวเองนะเริ่มทักท้วงตัวเองเริ่มทักท้วงความคิดของตัวเองอันนี้หลวงพ่อคำเขียนท่านก็พูดอยู่เสมอนะสติเนี่ยมันก็คือสิ่งทักท้วงคอยทักท้วงความคิดของเราคอยทักท้วงความรู้สึกของเราโดยว่าคนที่มองในแง่ลบเนี่ยต้องทักท้วงบ่อยๆทักท้วงไม่ใช่ทักท้วงใครทักท้วงตัวเองมันเตือนตัวเองบ่อยๆนะก็ทำให้เราเนี่ยค่อยๆกลับคืนสู่ความสมดุลแล้วก็หรือไม่ก็มองเลยเป็นบวกได้และสิ่งนี้ช่วยทำให้เวลาเรามองอะไรเนี่ยแทนที่เราจะมองไปในเชิงลบหรือว่ามองในเชิงวิพากษ์วิจารณ์เรากลับมามองเพื่อเตือนตนพวกเราคงรู้จักนั้นนักสร้างหนังคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นนักวาดภาพโปสเตอร์ชื่อเปียโปสเตอร์นะพวกเราถ้าอายุ 40-50 ขึ้นไปคงรู้จักเปียโปสเตอร์นะเปียโปสเตอร์นี่ก็เป็นนักสร้างหนังที่มีชื่อมาตอนนี้อายุ 80แล้วเขาเล่าว่าสมัยที่เขายังหนุ่มเนี่ยเขามีเพื่อน3คนนะที่เป็นพวกที่นักวาดด้วยกันนักวาดโปสเตอร์นะคนหนึ่งชื่อเกษียณวันหนึ่งก็ไปกินร้านอาหารตอนเย็นๆนะในร้านนั้นเนี่ยก็มีคนหนึ่งเนี่ยเมาเหล้ากินเหล้าจนเมา กษียณก็พูดขึ้นมาด้วยความรู้สึกดูถูกว่าเนี่ยไอ้นี่มันโง่ชิบหายเลยนะกินเหล้าแต่ให้เรากินมันนะ 2-3 เดือนต่อมาเขาก็ไปงานไปงานเลี้ยงของเพื่อนทุกโต๊ะยังมีเบียร์วางอยู่แล้วก็เสียงก็อยากจะรู้ว่าเบียร์นี่มันดีตรงไหนนะคนมากินติดใจกันก็ลองชิมเบียร์ดูก็รู้สึกว่ามันไม่อร่อยมันฝืดๆนะผ่านไปอยู่สัก 2-3 เดือนขณะที่3คนกำลังวาดรูปนะข้อชี้เขาวาดรูปจู่ๆเนี่ยกเกษียณเนี่ยก็ไปเรียกให้เด็กรับใช้เนี่ยไปซื้อเบียร์มาเบียร์โปสเตอร์ก็เลยถามว่าเอ้าเคยว่าเขาไม่ใช่หรือว่าเคยว่าคนกินเหล้าไม่ใช่หรือแต่ทำไมคราวนี้กินเองล่ะกเกษียณก็บอกว่าแกไม่รู้อะไรเหล้าเนี่ยมันเป็นของคนสถุนส่วนเบียร์เนี่ยมีไว้ผ่อนคลายเป็นของคนชั้นสูงนะเหล้านี่เป็นของคนสถุนนะเบียร์นี่มันช่วยผ่อนคลายนะเป็นของคนชั้นสูงหลังจากนั้นไม่นานบอกว่าเกษียณก็ติดเบียร์กินละกินเบียร์วันละ 4-5 ขวดกินอย่างนี้อยู่สักพักหนึ่งวันหนึ่งก็จู่ๆก็ไปเรียกเด็กมาให้ไปซื้อเหล้าแม่โขงมาเป๊กหนึ่งเปี๊ยกอยู่ในเหตุการณ์นี้ก็เปี๊ยกเลยถามว่าอ้าวไหนว่าเหล้าเป็นของคนสถุนแล้วทำไมวันนี้กินวันนี้ไปทำไมเดี๋ยวนี้ไปวันนี้ถึงไปกินเหล้ามาถึงไปเรียกกินเหล้าเกษียณบอกว่านายต้องมีเหตุผลหน่อยพวกเรานี่นะรายได้วันหนึ่งเนี่ยมันเท่าไหร่กันถ้ากินเบียร์วันละ 4-5 ขวดเนี่ยมันจะไหวเลยกินเหล้าเป๊กเดียวเนี่ยอยู่เลยนะทีแรกเป๊กเดียวนะพอตอนหลังเนี่ยลอกเป็นขวดเลยสุดท้ายก็ติดเหล้าแล้วก็ตายเพราะเหล้าตอนต้นกับตอนจบมันคนละเรื่องเลยนะตอนต้นเนี่ยดูถูกคนที่กินเหล้าว่าโง่ชิบหายเลยกินเหล้าให้เหล้ามันกินนะแต่ตอนหลังตายเพราะเหล้าเพราะอะไรนะถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันมีภาษิตว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมานะไปว่าคนเมาเนี่ยก็เลยเป็นอย่างนี้แหละจริงไม่ใช่หรอกนะมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าไปว่าคนเมาแต่เป็นเพราะว่าประมาทคือแท้เมื่อเห็นคนเมาเนี่ยแทนที่จะกลับมาดูตัวเองว่าเฮ้ยเหล้านี่มันต้องระวังนะขนาดคนเนี่ยเขายังกินจนเมาเลยเนี่ยเราต้องระวังนะถ้ารู้จักมองเป็นนะมันก็จะมองมาเพื่อเตือนตนแต่ถ้ามองไม่เป็นนะจะมองด้วยความดูถูกว่าไอ้คนกินเหล้านี่มันโง่แล้วก็ทำให้ประมาทว่าเนี่ยเหล้านี่มันเล่นงานได้แต่คนโง่แต่ว่าคนอย่างเราเนี่ยเหล้าทำอะไรไม่ได้หรอกการคิดแบบนี้คือประมาทคิดแบบนี้คือประมาทว่าเนี่ยเราทำอะไรเราไม่ได้หรอกคนฉลาดนี่ก็จะมองว่าโอ้เราต้องระวังนะถ้าเราไม่ระวังอาจจะเป็นอย่างเขาก็ได้นะคือเอาคนที่เมาเหล้าเนี่ยมาเป็นเครื่องเตือนใจว่าเราอย่าประมาทหลายคนเนี่ยไปด่านักการเมืองว่าโกงชาติกินบ้านกินเมืองกินแม้กระทั่งกินอีกกินปูนตอนเป็นนักศึกษานะก็ว่านักการเมืองแต่พอเป็นนักการเมืองเองหรือเป็นข้าราชการนี่ก็กินเหมือนกันอันนี้เรียกว่าแต่เขาเป็นอีหนอเป็นเองเราเจอคนแบบนี้บ่อยเพราะอะไรนะเพราะว่าไม่รู้จักเตือนตนไม่รู้จักมองตนนะถ้ามองตนเนี่ยจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วเมื่อใครก็ตามที่อยู่ในความไม่ประมาทเนี่ยกิเลสหรือความชั่วก็เล่นงานได้ยากแต่ถ้าไปดูถูกเขาแล้วเนี่ยนะมันก็จะทำให้ไม่รู้จักระมัดระวังก็เลยทำให้ชีวิตตกต่ำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าว่าเราต้องการความสุขและความเจริญในชีวิตเนี่ย การหมั่นมองตนอยู่เสมอนะหมั่นทักท้วงตัวเองหมั่นทักท้วงความคิดรู้เท่าทันอารมณ์เนี่ยสำคัญมากบางครั้งเราเผลอดูถูกคนอื่นหรือว่าเราเผลอมองคนอื่นในแง่ลบแล้วเรามามีสติรู้ทันใจของเราเราก็กลับมาตั้งหลักใหม่ไม่ประมาทเวลาเราโกรธใครเราไม่รู้ตัวแต่พอเรามีสติรู้ทันอารมณ์เราก็สามารถจะปล่อยความโกรธออกไปจากใจได้ใจเราก็จะมีแต่ความอารมณ์ที่เป็นกุศลเวลาเรามองอะไรเราก็มองในแง่ที่เป็นบวกในแง่ที่น่าชื่นชมใจเราก็เป็นกุศลได้ง่ายและสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เรามีความสุขในชีวิตได้ไม่ยากถึงแม้ว่าเราจะมีไม่มากเหมือนคนอื่นแต่เราก็รู้จักพอถึงแม้เราจะเจ็บเราจะป่วยเราก็ยังขอบคุณเรายังรู้สึกว่าเราโชคดีที่เรายังสามารถจะเดินเหินไปไหนมาไหนได้สามารถที่จะมาทำบุญทอดกฐินสามารถที่จะไปทำความดีได้พูดง่ายคือว่าเราเจออะไรใจเราก็ไม่ทุกข์ถ้าหากว่าเรารู้จักมองนะโดยเฉพาะการหันมามองตนหันมารู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกต่างๆอันนี้คือการมองตนแต่ถ้ามองภายนอกเราก็มองเห็นด้านดีมองเห็นด้านที่เป็นบวกนะมองในก็มองเป็นมองนอกก็มองถูกมองอย่างฉลาดชีวิตก็จะไม่มีความทุกข์มากล้ำกลายเจออะไรใจก็ไม่เป็นทุกข์ไม่หม่นหมองอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ให้กับพวกเรานะเพื่อที่เรานะจะได้มีธรรมะเป็นเครื่องรักษาใจมาทำบุญแล้วนะได้พบความสุขใจแล้วก็ขอให้ได้นำธรรมะกลับไปเรานำเอาผ้ามาถวายนำเอาอาหารมาเลี้ยงต้อนรับแล้วเมื่อเรากลับไปเราได้ธรรมะไปดูแลรักษาจิตใจนะอันนี้ก็จะถือว่าเราได้รับประโยชน์แห่งการมาทำบุญนะปีนี้เนี่ยนะถ้าเกิดว่าหลวงพ่อคำเขียนยังมีชีวิตอยู่นะก็ท่านอาจจะได้มาอยู่กับเราในที่นี้นะเพราะว่า2พรรษาสุดท้ายเนี่ยท่านก็มาจำพรรษาที่นี่นะปี5556ท่านเคยพูดว่างานสุดท้ายของท่านเนี่ยก็มีแค่2 อย่างคืองานสอนกรรมฐานกับงานรักษาป่าแล้วก็2ภาษาสุดท้ายคือ556ท่านก็มาทำภาษาที่นี่แต่ว่าก็เรี่ยวแรงท่านก็น้อยนะเพราะว่าความชราและโรคภัยไข้เจ็บก็ทำให้ไม่สามารถทำที่มุ่งหวังได้นะแต่นี่คือเป็นเจตนารมณ์ที่ลูกศิษย์ลูกหาก็จะสานต่อและงานส่วนเพราะงานส่วนที่สำคัญของวัดป่ามหาวันคือการอนุรักษ์ป่าเพื่อให้คนได้พบธรรมะให้เป็นบรรยากาศที่เกื้อกูลต่อการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมนะเงินปัจจัยที่ถวายในเป็นกองทุนในผ้าป่านี้ก็เนี่ยก็จะเป็นไปเพื่อการรักษาป่าด้วยนอกจากการสนับสนุนผู้ปฏิบัติธรรมทั้งพระแม่ชีแล้วก็โยมนะก็เท่ากับว่าพวกเราได้ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าแล้วก็ส่งเสริมธรรมะไปด้วยในตัวเพราะนั้นนายท้ายที่สุดนี่ก็ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยอวยผลให้ทุกท่านได้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาละเพื่อเป็นพละปัจจัยในการทำความดีให้ถึงพร้อมสำเร็จประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้งอกงามทั้งทานศีลภาวนาขอให้มีปัญญาพาจิตออกจากความทุกข์เข้าถึงความสุขเกษมสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเทอญ เดี๋ยวนี้ก็จะกวดน้ำเตรียมรับพร